सबके द्वारा जो है हमें ज्ञान की योग्यता उत्पन्न होगी। इसलिए यज्ञ दान तप निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान तप उसने किया, करने लगा वह, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से वह करता हुआ जो है, कर्म करता हुआ, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको। अब जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञानम उत्पन्न, कैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ? परमार्थ तत्व विषय, कोई लौकिक ज्ञान नहीं, परमार्थ स्वरूप विषय ज्ञान उसको हो गया। एकमेव इदं सर्वं ब्रह्म, एक ब्रह्म तत्व ही है, बाकी सब प्रतिभास मात्र है। अब वही मैं हूं, तो मैं हूं। अकर्तृच, किसी भी क्रिया का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं चेतन हूं। क्रिया जड़ में हो रही है, इसके साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं, ऐसा उसको ज्ञान हो गया। अब उसका तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ति भी, अब यज्ञ ने ध्यान ने तपसा, इसके द्वारा उसने क्या किया था? अंतकरण शुद्धि के लिए किया था। अब उसको ज्ञान हो गया तो उस कर्म में और कर्म से होने वाला जो फल अंतकरण की शुद्धि, उसमें कोई प्रयोजन तो उसका है, रहा नहीं, पर छोड़ने में भी उसको कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि जो है छोड़ने से लोगों में भ्रम हो जाएगा, तो कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दिया तो लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्त तथैव कर्मणि प्रवृत्त, लोक संग्रह के लिए जैसे पहले वो करता था उसी प्रकार जो है यज्ञ दान का कर्म वो करता रहा। तो उसका जो यत् प्रवृत्ति रूपम दृश्यते, जो उसमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उस ज्ञानी में, वह न तत्कर्म, वह कोई ऐसा कर्म नहीं है, ये न बुद्धि समुच्चय स्यात्, जिससे ज्ञान का समुच्चय किया जाए, क्योंकि वह कर्माभास है, कर्म है ही नहीं। उस कर्म के साथ किसी प्रकार से उसका समुच्चय जो है वह नहीं बन सकता है। थोड़ी टीका देखें कि चोदना सूत्र अनुसारेण विधितो अनुष्ठेयस्य कर्मणो धर्मत्वात् व्यापार मात्रस्य तथात्व अभावात् सत्वविदस्य वर्णाश्रम अभिमान शून्यस्य अधिकार प्रतिपत्ति अभावात् यागादि प्रवृत्तीनाम् अविद्या लेशतो जायमानानाम् कर्माभासत्वात् कुर्यात् विद्वान् इत्यादि वाक्यं न समुच्चय प्राप्तम् इति भावः। का प्रेरणा सूत्र जो है विधि से कर्म प्राप्त था, तो अनुष्ठेयस्य कर्मणा धर्मत्वा, शास्त्र में जिसकी प्रेरणा प्राप्त हुई है ऐसा जो अनुष्ठेय कर्म है उसी का नाम धर्म है। धर्म किसका नाम है? जो कुछ भी आप करते हैं उसका नाम धर्म है। शास्त्र विधि करता है ऐसा करना चाहिए और वह यह इसके लिए अनुष्ठेय है, और फिर उसका अनुष्ठान करेंगे आप, तो वो जो अनुष्ठान किया गया कर्म है उसी का नाम क्या हो गया? धर्म। धर्मत्वात् व्यापार मात्रस्य तथात्व अभावात्, जितना व्यापार हो रहा, पलक गिर रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कोई, ये सब कर्म नहीं है। जो जिसके साथ समुच्चय करना है वह ये कर्म नहीं है। उठना बैठना स्नान करना ये कर्म नहीं है जिसके साथ समुच्चय करना है। जिसके साथ समुच्चय करना है वो कौन सा कर्म है? जो शास्त्र विधि से प्राप्त है उसी का तो प्रसंग है। समुच्चय का जो झगड़ा है वो किसका? शास्त्र विहित कर्म, नित्य कर्म का नहीं है। नित्य कर्म भी शास्त्र विहित है, नित्य कर्म भी शास्त्र विहित है ना, तो शास्त्र विहित कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय ही तो पक्ष चल रहा है कि सभी कर्मों का, ऐसा तो नहीं चल रहा है। व्यापार मात्र का नाम यह कर्म नहीं है। व्यापार तो बहुत चल रहा है, शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, तो पलक गिर रही है, तो आप सवेरे उठ रहे हैं, तो हाथ धो रहे हैं, मुंह कहीं चीटी काट लिया तो उसको हटा रहे हैं। ये सब जो स्वाभाविक कर्म है, ये स्वाभाविक कर्म का यहाँ प्रसंग है, धर्म रूपी कर्म का प्रसंग। तो धर्म रूपी कर्म का प्रसंग है व्यापार मात्र से तथा तो अभाव, व्यापार मात्र का नाम तो धर्म है नहीं। अब तत्वविदस्य जो ज्ञानी होगा उसको बताओ कि अभिमान हो, उसका अभिमान कहाँ लीन होगा, ब्रह्म स्वरूप में। जब उसका अभिमान ब्रह्म स्वरूप में लीन है तब वर्णाश्रम अभिमान से शून्य है कि नहीं हुआ? ज्ञानी को वर्ण आश्रम का अभिमान से शून्य, उसको वर्ण आश्रम का अभिमान तो रहेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूपता के कारण उसका जो है विशिष्ट जो अहंकार था वो बाधित हो गया। तो वर्ण आश्रम अधिकार जो है अभिमान से शून्य, इसलिए अधिकार प्रतिपत्ति अभाव। इसलिए अब उसको जो वर्णाश्रम से शून्य है उसके लिए तो वेद कोई कर्म कहता नहीं, वेद कर्म किसके लिए कहता है? अरे जो वेद व्यवस्था के अंतर्गत है उसी के लिए तो कर्म कहेगा। अथवा आश्रम का अभिमान रखने वाला है उसी को तो शास्त्र कर्म का विधान करता है। अब ये कैसा हो गया कि वर्णाश्रम अभिमान शून्य, इसको वर्ण का भी अभिमान नहीं है आश्रम का अभिमान नहीं है, तो प्रतिपत्ति अभाव, अधिकार प्रतिपत्ति अभाव। ये अधिकारी कहाँ हुआ? अरे सन्यासी का भी यही होता है ना। अब शिखर सूत्र जब तुम्हारा निकल गया इसका मतलब वर्णाश्रम का अभिमान तुमने छोड़ दिया है? जब तुमने छोड़ दिया तो शास्त्र तुम्हारे लिए जो है उस कर्म के लिए कहाँ कहेगा? उस कर्म का विधान तुम्हारे लिए शास्त्र कहाँ करता है? आश्रम का अभिमान का भाई, संन्यास माने अन्य आश्रम का अभिमान छोड़ देना। नहीं, जो आश्रम संन्यासी भाई, आश्रम संन्यासी तो ज्ञानी नहीं है ना। तो प्रतिपत्ति अभाव, यागादि प्रवृत्ति नाम अविद्या लेश तो जाय मन। अब यदि कहो कि वो जो शरीर इत्यादि से कर्म हो रहे हैं उसके साथ उसका कर्तृत्व का संबंध तो है नहीं, पर जब तक शरीर है तब तक जगत दिखाई देता है, उसको आभास दिखाई देता है, बाधित दिखाई देता है। इसी को अविद्या लेश, इसको मानते हैं अविद्या लेश, नहीं तो दिखाई नहीं देना चाहिए भेद। पर जब तक शरीर है तब तक ये भेद दिखाई देता है, और जब तक भेद दिखाई देता है तब तक स्वाभाविक रूप में जो स्वाभाविक जो है वो रूप में जो कर्म हो गए हैं वो अपने आप उसमें होते रहते हैं। स्वाभाविक रूप में जो अभ्यास हो गया है शरीर का, वाणी का है, अभ्यास हो गया है वही। सवेरे उठ करके महादेव को जल चढ़ाता था, अब वो अभ्यास शरीर का वही बना है कि गंगा किनारे जल चढ़ा दिया, देवता के सामने स्तुति कर लेता था, अब वाणी का वही अभ्यास है। अब पूछता उसके साथ कर्तृत्व तो नहीं बन रहा, पर वही अभ्यास है। उसको हटाने के लिए भी कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि जब तक प्रतीति हो रही है तब तक हटाने के लिए कोई निमित्त नहीं है। इसलिए अविद्या लेश तो जाय माना नाम कर्माभासत्वा, वो हो गया कर्माभास। कर्माभास क्यों हो गया? कि अंता का उसके संबंध नहीं है उसके साथ, इसलिए कर्माभास हो गया। तो कुरिया विद्वान इत्यादि वाक्यम, इसलिए जो ये वाक्य है वह न समुच्चय प्रापकम इति भाव, उस कर्म को लेकर के कर्माभास को लेकर के आप समुच्चय का विधान नहीं कर सकते हो। वा शब्दो चार्थ, वा शब्द कहाँ है कि तपसा वा है ना, यज्ञेन दानेन तपसा वा, यज्ञेन दानेन तपसा च, वहाँ वा शब्द च अर्थ है। द्वितीयस्तु विविदिशा वाक्यस्थ साधनांतर संग्रहार्थ, एक और है वा, कहा हुआ कि देखिए अज्ञानाद रागादि दोषवतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा। तो एक तो वा था वो चार्थ, अविद्या दोष वाला है और कर्म में प्रवृत्त, वहां तो चार्थ ले लिया। और द्वितीय वाक्य इसका संग्रहार्थ है कि विविदिशा वाक्यस्थ साधनांतरम यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, जो है विविदिशा वाक्य। तो जो है तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, तो वहां पर तत् प्रसंग में कहा गया जो उसका संग्रह के लिए द्वितीय वाले साधनांतर सांसारिकम ज्ञानम व्यावर्तयति, सांसारिक ज्ञान को अलग करता परमार्थ तत्व विषयम, नहीं तो ज्ञान तो सबको आई है, घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान तो सबको आई है, ऐसा नहीं, स्वरूप विषय ज्ञान। तदेव अभिनय, उसका अभिनय पूर्वक बताते उसका स्वरूप क्या हुआ, एकमेव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्त्री च, एक जो है ब्रह्म तत्व ही है और वह अकर्ता है, वही अपना स्वरूप है। विविदिशा वाक्य यही है कि ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ये विविदिशा वाक्य है उपनिषद में, वहां से नोट कर लो विविदिशा वाक्य, उसमें अन्य साधन भी कहे गए हैं। विविदिशा माने तत्व को जानने की इच्छा, विविदिशा वाक्य ये शास्त्र का वाक्य है कि जो तत्व जबकि जानने की इच्छा करता है, किसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, अनशन इत्यादि के, वहां पर अन्य भी साधन बताए गए, तो उसके संग्रह के लिए यहाँ पर जो है वह शब्द को ले लिया। अब कह दिया कि एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म कर्त्री च तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वो यथा प्रवृत्त तथैव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तत् कर्म एन बुद्धे समुच्चयः स्यात्। टीका थोड़ी सी रह गई, प्रवृत्ति रूपं इति, और प्रवृत्ति रूपं जो कहा, टीकाकार लोग बड़े सावधान होते हैं ना, रूपं प्रवृत्ति नहीं है वो, उसमें जो ज्ञानी में प्रवृत्ति जो दिख रही है वह प्रवृत्ति नहीं है, समझे ना, एक प्रवृत्ति की फोटो है। लोक में जो लोग प्रवृत्ति कर रहे हैं वो तो प्रवृत्ति, क्योंकि उसके साथ अंत का संबंध है, फल का संबंध है, इसलिए वो तो प्रवृत्ति। पर ज्ञानी में जो दिखाई दे रहा है, जैसे गीता में कहेंगे ना अकर्म है वह, अकर्म कर्म न्यकर्म या पश्य, कर्म में अकर्म, शरीर इंद्रिय इत्यादि में उसका कर्म दिखाई दे रहा है पर वह कर्म नहीं, कर्म आई नहीं, और अज्ञानी ऐसे शांत बैठ जाता कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, वह भी कर्म है, वह भी कर्म है, क्योंकि वह अंता है, उसके साथ उसका संबंध है, ऐसे करने के साथ भी उसका संबंध है, इसलिए उसका कर्म है। अकर्मण के कर्म सब बुद्धिमान मनुष्य, यहाँ कहते हैं टीकाकार कितने सावधान है, प्रवृत्ति रूप, रूप क्यों कहा, रूप ग्रहणम आभासत्व प्रदर्शन, वो प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति आभास, वो ज्ञानी में प्रवृत्ति नहीं है, वो प्रवृत्ति आभास मात्र है। तो रूप ग्रहणम आभासत्व प्रदर्शनार्थम कर्माभास समुच्चयस्तु यादृच्छिकत्वा न मोक्ष फलेति इति शेष। अब कर्माभास का समुच्चय तो यादृच्छिक हो गया, तो वो कोई मोक्ष रूपी फल को थोड़ी दे, उसका क्या संबंध, आभास का क्या संबंध है, इसलिए जो है कर्माभास समुच्चयस्तु यादृच्छिकत्वा न मोक्ष फलयति इति शेष, इसलिए उसका फल मोक्ष नहीं हो सकता है। तो यादृच्छिक है ना, आप करो मत करो बनेगा तो है नहीं, उसके कर्म के साथ संबंध जो है वह नहीं बन सकता है, इसलिए ज्ञानी में के शरीर इत्यादि में दिखने वाला जो कर्म है वह कर्म, इसी प्रकार जो है वह ज्ञान के साथ समुच्चय उसका नहीं बनेगा, जैसे भगवान के द्वारा जो किया गया कर्म है उसका कोई समुच्चय नहीं बनता, उसका जो है समुच्चय के साथ कोई संबंध है ही नहीं है, क्योंकि जो है उस कर्म के साथ भगवान का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ऐसा उदाहरण आगे देंगे। अब आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णश्च